Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Powoli spada poziom wody w Wiśle, fala wezbraniowa wpada do Zatoki Gdańskiej. Za pół godziny rozpocznie się widowisko multimedialne upamiętniające 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Polskie Linie Lotnicze LOT rozpoczęły regularną obsługę trasy z Warszawy do Miami. Po przejściu fali wezbraniowej spada poziom wody w Wiśle na ujściu rzeki w Tczewie. W ciągu 3 godzin obniżył się o 4 cm do 22 cm poniżej stanu alarmowego. W szczytowym momencie przejścia fali kulminacyjnej przez Tczew poziom wody wyniósł 805 cm, 15 cm poniżej stanu alarmowego. Taki poziom utrzymywał się przez kilka godzin. Wysoka woda nie spowodowała i nie spowoduje już zagrożenia powodziowego. W ciągu kolejnych 2 dni będzie opadać o niespełna metr na dobę. Jak prognozują hydrolodzy, w nocy z poniedziałku na wtorek osiągnie w Tczewie poziom poniżej stanu ostrzegawczego. Wciąż o kilkanaście centymetrów przekroczone są stany alarmowe na wodowskazach w Gdańsku, Przegalinie i Gdańskiej Głowie. Poziom wody opada jednak w tych miejscach o około centymetr na godzinę. Wojciech Stopba, Radio Gdańsk. Już za pół godziny na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się wielkie widowisko multimedialne Wsłuchiwać się w papieża. Koncert ma upamiętnić 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Dziś, 2 czerwca, w tym samym miejscu na placu Piłsudskiego będzie można zobaczyć papieża Polaka na ogromnym telebimie oraz posłuchać słynnych przesłań i ulubionych pieśni Jana Pawła II. Na placu Piłsudskiego jest Marta Szulborska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jaka jest atmosfera na miejscu i co się znajdzie w repertuarze koncertu? Na placu Piłsudskiego panuje nastrój nostalgiczny, ale zarazem radosny. Zbierają się tu rodziny, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne. Są także ludzie młodzi, dla których Jan Paweł II jest wielkim autorytetem. Na pewno wielki Polak, wielki patriota i myślę, że taka bardzo ważna postać dla nas wszystkich Polaków. Powinniśmy go podziwiać za to, że dźwigał ciężary tego narodu wówczas w trudnych czasach dla Polski. Według mnie na pewno był dobrym człowiekiem i bardzo wszystkich lubił i szanował innych. Multimedialny koncert rozpoczną dzwony kościelne, które zabrzmią z wież kościelnych w pobliżu placu Piłsudskiego. W repertuarze koncertu są pieśni patriotyczne, religijne, te ulubione Jana Pawła II, takie jak Abba, Ojcze i Barka. Na scenie wystąpią Stanisława Celińska, Krzysztof Cugowski, Kamil Bednarek oraz zespoły na przykład Zakopaur. Swoją obecność na koncercie zapowiedzieli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Z placu Piłsudskiego Marta Szulborska. Premier Mateusz Morawiecki podczas festynu rodzinnego w Nowym Mieście nad Pilicą podziękował mieszkańcom za to, że wspierają rząd w naprawianiu Polski. Cieszę się, że mogę małą cegiełkę dokładać do naprawy naszej Rzeczpospolitej. Tak mówił szef rządu. To tak naprawdę wasza wiara w możliwość zmiany stanu rzeczy, w sprawiedliwość, w solidarność, to co niesie nas od kilkudziesięciu lat, sprawiła, że nowa rzeczywistość jest możliwa, że mam nadzieję, że będzie możliwa również w przyszłości. Dalsza naprawa Rzeczypospolitej. A atrakcjami festynu były m.in. pokazy przygotowane przez służby mundurowe, występy dzieci ze szkół oraz zabawy i konkursy dla najmłodszych. Polska Organizacja Turystyczna zapowiada promocję naszego kraju na Florydzie. W sobotę Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły regularne połączenia z Warszawy do Miami. Prezes organizacji Robert Andrzejczyk mówi, że jest gotowy plan promocji. Przeprowadzona zostanie m.in. kampania reklamowa wśród tur operatorów i dziennikarzy. Turyści ze Stanów Zjednoczonych wyróżniają się tym, że zostają w Polsce na dłużej i jednocześnie tracą o wiele więcej pieniędzy niż turyści z Europy. To trzeba wprost powiedzieć. Turyści amerykańscy są bardzo dobrymi klientami i też się bardzo cieszymy, że LOT otwiera nowe połączenia do Stanów Zjednoczonych, bo to automatycznie się przełoży na większą liczbę przyjazdów do Polski. Polskie samoloty latają z Warszawy do Miami 4 razy w tygodniu. Porażka Polaków na koniec siatkarskiego turnieju Ligi Narodów. W katowickim spotku biało-czerwoni przegrali z Brazylią 1-3. Nasza gra nie wyglądała jeszcze tak, jakbyśmy chcieli. Dodatkowo rywale zagrali zdecydowanie lepiej, mówił po meczu Grzegorz Łomacz. Po drugiej stronie siatki na pewno stała wybitna drużyna. Bardzo dobrze dzisiaj, myślę, że narzucili swój rytm i po prostu dobrze i zagrywali i dobrze grali w ataku. No nasza gra na pewno jeszcze faluje i wszystkich zespołów na pewno będzie falowała, bo to jest dopiero początek tych rozgrywek i mam nadzieję, że będziemy się z czasem docierać. Za tydzień kolejna odsłona Ligi Narodów. Polacy zagrają w Chinach. Naszymi rywalami będą gospodarze, reprezentacja Francji i Bułgaria. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora burze z gradem mogą przechodzić na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Łódzkiem. W tych województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Od jutra zaczyna się fala upałów. W Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień. Twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Michał z Sopotu. Artur spod Michałowic. Andrzej spod Krosna. Antoni też Krosno, ale żeńskie. Mirek, warszawskie Bielany. Anka ze stolicy Tatr, z Zakopanego. Maciek z portu Gdyni. Kaśka, Kozie Głowy. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam w programie Kwestia Kultury. Dziś przez cały dzień mogliśmy słuchać wypowiedzi Jana Pawła II z jego pierwszej historycznej pielgrzymki z roku 1979, równo 40 lat temu, kilka kilometrów stąd, na warszawskim placu Piłsudskiego. Ówcześnie zwycięstwa padły chyba najważniejsze, najsłynniejsze słowa tej pielgrzymki: niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To była pierwsza pielgrzymka papieża wybranego rok wcześniej. I na podsumowanie tego dnia dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zmieniła Polskę ta pielgrzymka, ta wizyta apostolska w obszarze kultury i wartości. A rozmawiać będziemy z profesorem Michałem Łuczewskim. Witam serdecznie. Socjologiem i wicedyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II oraz z panem Krzysztofem Zanussim. Kłaniam się państwu. Który tę pielgrzymkę dobrze pamięta i który ekranizował sztukę papieża, Brat naszego Boga, oraz nakręcił o nim film biograficzny. A naszej rozmowie towarzyszyć będą piosenki zespołu, który chyba bardzo jest to do takiego towarzystwa predestynowany, ponieważ to jest taki sposób mówienia o religijności, który nie ma nic wspólnego z konfesjonałem, a myślę, że spodobałby się Janowi Pawłowi II. To będzie Raz, Dwa, Trzy i na początek Trudno nie wierzyć w nic. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług. Tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Dziś rozmawiamy o pielgrzymce Jana Pawła II z roku 1979. To jest równo 40 lat od pierwszej mszy świętej, która niedaleko stąd na placu Piłsudskiego miała miejsce 2 czerwca tamtego roku. I chciałem zapytać pana Krzysztofa Zanussiego, bo nasz drugi gość jest trochę z innego pokolenia i to nie jest bez powodu, o tym jeszcze będziemy mówić, ale chciałem zapytać, czy pan na tej mszy był? Nie, proszę pana, nie byłem. Ja się minąłem z papieżem na lotnisku, bo ja leciałem do Rzymu w sprawie filmu o nim. Tak, z dalekiego kraju. Tak, i to było dość zabawne, bo zdołałem się jeszcze ukłonić na tymże lotnisku i wsiadłem do innego samolotu, który leciał z powrotem do Rzymu. Ale została mi dość dobra pamięć i wiedza tego, co tam się wydarzyło. I wydaje mi się, że z dalszej perspektywy najbardziej uderzające było to, żeśmy poczuli, ilu nas jest. Było nas dużo po prostu. Myśmy się zawsze czuli w tej komunie rozproszeni i tak się nie wiedziało właściwie, ilu jest tych wierzących, ilu jest tych, no co dużo mówić, to słowo w parze, niechętnych temu systemowi. A tymczasem jak się ten plac wypełnił i on się wypełniał wszędzie, gdzie papież się pojawił, to poczuliśmy taką siłę, jest nas bardzo wielu. I druga rzecz, która była uderzająca zupełnie, i to warto przypomnieć, bo to nie jest temat dla historyków. Tam władza wtedy demonstracyjnie się właściwie wycofała i cały porządek był w rękach wolontariuszy, często bardzo młodych, i oni skutecznie zarządzali tym tłumem. Czyli okazało się, że nam ta władza jest właściwie niepotrzebna, że my sobie sami dajemy radę. Że mała dziewczynka podnosiła rączkę i nagle stawał kilkutysięczny tłum i przepuszczano grupę z drugiej strony. Jakbyśmy to odtworzyli po tych 40 latach, do jakiej Polski przyjeżdżał Jan Paweł II? Jest rok 79. Zaczyna się dość poważny kryzys gospodarczy. Nawet nie, on trwa już. To z jednej strony. Z drugiej strony widać, że chyba Związek Radziecki już jest jednak powoli kolosem na glinianych nogach. To też ci, którzy są dobrze zorientowani, już chyba zaczynają to rozumieć pod względem właśnie gospodarczym choćby. No i jest jeszcze kwestia rodzącej się opozycji. Czy to są te najważniejsze wektory? To ja to właściwie do pana Krzysztofa adresuję to pytanie, ale... No, myślę, że pan jako socjolog ma dużo lepsze narzędzia, żeby na to... Ale pan pamięta. Nie, ja pamiętam oczywiście to, że to jest już moment, kiedy wiara, że Gierek będzie w stanie coś z tym ustrojem takiego zrobić, że on stanie się znośniejszy do życia. Moje pokolenie przeżyło to dwa razy, bo myśmy raz mieli taką nadzieję, że to już po 56 roku za Gomułki w tym ustroju jakoś da się żyć. I po roku to nadzieja prysła. Znaczy ten ustrój okazał się zdecydowanie niewydolnym. Już wiedzieliśmy, że tu nie ma na co liczyć, że to żaden komunizm z ludzką twarzą. Po czym Gierek przyniósł taki powiew nadziei, że się zmodernizujemy, upodobnimy troszkę do Zachodu, że poluzuje ta ideologia. Ideologię rzeczywiście poluzowano. Natomiast to upodobnienie do Zachodu polegało na tym, że przejedliśmy wielkie kredyty, któreśmy wzięli i niewiele z tych inwestycji zostało. Znaczy nie zaczął rosnąć poziom życia, przeciwnie. Zaczął jeszcze bardziej opadać, bo po prostu zabrakło kredytów. Michał Łuczewski. Nie, ale to jest właśnie taka wspaniała etnografia. Może nawet to jest ważniejsze niż jakaś wiedza socjologiczna. To znaczy, jak wtedy rzeczywiście było, jak się ludzie czuli. I z jednej strony, tak jak ta opozycja powoli powstawała, no to oni się obawiali tego, że Polacy zgodzą się na taki jakiś układ z Gierkiem, że jakoś będzie, jak będzie, no ale jakoś to będzie. Znaczy będzie maluch, tak? Będzie maluch. I będzie mieszkanie jakiś... w bloku po 15 latach czekania, tak? No i może telefon też po nie wiem, dwóch dekadach czekania. Więc obawiali się tego, że będzie taka jeszcze gorsza, mniejsza stabilizacja niż ta za Gomułki. No ale z drugiej strony czekano na coś, że coś się musi zdarzyć, że tak się nie da żyć. Ja mam mało wspomnień z czasów komuny, bo tylko 10 lat tam przeżyłem, ale pamiętam... No, urodził się pan w roku 79, kiedy ta pielgrzymka się wydarzyła, parę miesięcy później. Ale dla mnie takim symbolem komuny, nie wiem, czy tutaj pan też się z tym zgodzi, ale to było błoto. Ja pamiętam te właśnie budowle niekończące się. Pamiętam moją siostrę, która wpadła do błota i nie mogła wyjść z tego błota. I wtedy mój tata właśnie pobiegł do niej, próbowałem z tego błota wyciągnąć. Więc wydaje mi się, że to może być taka metafora albo obraz tego, co się wtedy działo, no że właściwie da się jakoś żyć w tym błocie, da się może przejść kilka kroków, no ale to nie jest to, o co chodzi. Więc z jednej strony było takie pogodzenie się na to, co jest złe, a z drugiej strony jakaś nadzieja na to, że może być lepiej, inaczej, zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że właśnie tą nadzieję wypełnił Jan Paweł II i on pokazywał, że można żyć inaczej, że w tym społeczeństwie, które było podzielone, bo no przecież opierało się na tym, żeby nie było wiadomo, ilu nas jest, prawda? To była zasada komunistów, żeby wszyscy nie tylko nie wiedzieli, ilu nas jest, ale nie wiadomo, ale też chodziło o to, żeby nie było wiadomo, kim jest ten człowiek po drugiej stronie. Czy on jest przyjacielem, czy wrogiem, czy donosi, czy tylko udaje, że jest przyjacielem. Więc w tym systemie, który opierał się na nieufności i na niewiedzy, raptem pojawia się Jan Paweł II, który pokazuje, że powinniśmy nie lękać się, że powinniśmy być solidarni, że powinniśmy być też pełni miłosierdzia nawet wobec tych, którzy ten system stworzyli. To też jest ciekawe, że on... Patrzy, że właśnie w tym momencie się okazało, jaką siłą przyciągania miał Jan Paweł II i razem z nim chrześcijaństwo. Że ludzie, którzy byli kompletnie po przeciwnej stronie, zobaczyli, że mogą tu przyjść, że tu są otwarte drzwi. I to mi się wydaje jakieś wielkie w ogóle zagadnienie dla polityki, to polityki takiej społecznej. No na ile ona się opiera na przyciąganiu, na ile na odpychaniu. Mhm. No bo wroga się odpycha i wroga się cały czas stawia w pozycji przeciwnika. Natomiast tu były otwarte szeroko ręce i ogromna ilość ludzi przecież partyjnych z czasem przeszła na stronę Solidarności. I to nie z oportunistycznych powodów, tylko jakby poczuli, że tu jest większa siła, tu jest większa prawda, tu jest więcej nadziei. To mi się zdaje bardzo ważna nauka do zapamiętania, że każda zwycięska formacja musi przyciągać, a nie odpychać. No to mamy na razie taką pierwszą puentę. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy, bo to jest program, który w nazwie ma kulturę i myślę, że jeśli chodzi o kulturę, to też nastąpiła wtedy wielka zmiana, a w każdym razie ten moment pokazał, że ta zmiana się dzieje. A teraz będzie znowu raz, dwa, trzy i tak warto żyć. Nikt nikogo

i że pozwolenie, oczywiście dał całą, to już jego ludzie dał całą listę zastrzeżeń i scen, których mi nie wolno nakręcić, ale w trakcie zdjęć do tego filmu on przestał być pierwszym sekretarzem, więc ja też wiedziałem, że już mnie to nie obowiązuje i akurat kilka z tych scen znalazło się w filmie, tam rozpędzanie manifestacji w 1948 roku, potem 1968 rok, te sceny miały być pominięte. To drobiazg, bo to w końcu film był adresowany do tej zachodniej publiczności, która nic o naszej historii nie wiedziała. I było takie zainteresowanie powszechne, skoro się pojawił papież z Polski, czyli znikąd, to gdzie jest to nikąd i jak to wygląda? Co to ci ludzie przeżyli w tej Polsce? No masę zabawnych epizodów, dwie książki powstały o tym, jak żeśmy kręcili ten film, bo samo kręcenie może było zabawniejsze od filmu, dlatego że tak było. Film był dość poważny, pamiętam go. Oczywiście, ale okoliczności były tak anegdototwórcze, łącznie z tym, że ogromna rzesza naszych polskich aktorów, którzy nie mieli szansy w nim zagrać, bo Amerykanie i Anglicy wymagali, żeby to byli native speakers, to grają epizodziki jak statyści zupełnie, z radością, żeby wykazać, że są po stronie papieża, czyli po odwrotnej stronie do komuny. I tam jest i Olbrychski, i Maja Komorowska, i 40 paru polskich aktorów w maciupeńkich epizodach, dlatego tylko, żeby wyrazić swoją solidarność z bohaterem, którego zresztą jest tam w filmie bardzo mało, bo moje zamierzenie Jana Józefa Szczepańskiego i Janusza Kijowskiego było takie, żeby opowiadać o kraju, bo papież sam siebie przedstawia, nie było wielkiego powodu go objaśniać, tylko powiedzieć, skąd on wyrósł, z jakiego kraju. Film się zaczyna od wielkiej jazdy przez takie drzewo, które od korzeni do korony. I to taki miało być obrazem tego, co chcieliśmy powiedzieć. Ale rzeczywiście to by wszystko, gdyby papież nie był w Polsce, a to się mogło zdarzyć, bo to się wahało do ostatniej chwili, czy to zaproszenie będzie przyjęte, czy będzie uwzględnione, czy nie, tak jak Paweł VI nie przyjechał do Polski, a też o włos może byłby i przyjechał, ale jednak władza się nie chciała na to zgodzić. Na obchody milenium, w 1966 roku. No właśnie, ale tam Gomułka jednak uznał, że to jest zagrożenie i rzeczywiście, gdyby Paweł VI był wtedy, to też by się może szybciej potoczyły losy. Nie wiem, czy szczęśliwiej. Natomiast to bardzo dużo potem zmieniło. I niestety już w wolnej Polsce film według sztuki papieża napisanej, kiedy był wikarym, młodym człowiekiem, to też był film w gruncie rzeczy zainicjowany za granicą. Brat naszego Boga. Brat naszego Boga został nakręcony po angielsku właśnie dlatego, że tego wymagali finansiści, którzy ten film sfinansowali. Więc tu nasz udział był trochę wątlejszy, no ale też ten film był bardziej adresowany do świata, bo młody Wojtyła miał niesłychanie szerokie spojrzenie. Myślę o Wojtyle wikarym z lat 40. On po swojej wizycie we Francji no miał takie spojrzenie naprawdę globalne i to, co on mówił o komunizmie, wprowadzając postać Lenina do swojej sztuki, no było czymś niezwykle zuchwałym i oryginalnym. Tego żaden z uznanych katolickich pisarzy przecież nie dotknął nawet. Ani Kosak-Szczucka, ani Brandstetter, ani nikt wtedy o tym nie pomyślał, żeby o katolicyzmie czy chrześcijaństwie mówić tak szeroko, jak to Wojtyła wtedy zobaczył. Nie było żal, że ta myśl nie wyszła na świat, no bo nie mogła. Sztuka nie została wystawiona, została schowana do szuflady i tak przetrwała kilkadziesiąt lat, zanim autor stał się tak ważną postacią, że sięgnięto do jego spuścizny. Michał Łuczewski. To, co jest chyba najpiękniejszego w Wojtyle, to, że przez jego pryzmat możemy pokazać właściwie całą polską kulturę. Jak patrzę na jego postać, to jest to dla mnie aż zaskakujące, że on potrafił czerpać z tak wielu źródeł. Czyli z jednej strony właśnie ten polski romantyzm, który raptem przestał być czymś takim zaściankowym i wstydliwym, tylko oto właśnie mamy tego słowiańskiego papieża, którego wyprorokował już Słowacki, prawda? Ale z drugiej strony są też takie momenty ciemne, właśnie kultura też ma ten taki ciemny wymiar. I to na przykład może być Karol Hubert Roztworowski, po którym wziął sobie na bierzmowanie Wojtyła imię Hubert. To jest Karol Hubert Wojtyła, jest Karol Hubert Roztworowski. I Roztworowski był uczniem kimś zakochanym w Stanisławie Przybyszewskim, dekadencie, który był jednym z jego źródeł, od którego Później Rostworowski odszedł, nawracając się, więc no, też ta... No i pojawia się w sztuce Brat naszego Boga. No tak, Albert Chmielowski jest podobną tak, postacią, bardzo nawrócony ten... artysta, tak? Tak, no i też tam pojawia się w tej sztuce Brat naszego Boga. Poza tym tam jest właściwie cała europejska kultura, nie tylko kultura polska, ale cała europejska kultura. On nie tylko podczas II wojny światowej rozmyślał nad kulturą polską, ale też tłumaczył króla Edypa i Schylosa na polski. Nie wiem, na ile jego Greka pozwalała mu to uczynić, ale w każdym razie w listach pisze, że właśnie podczas II wojny światowej czerpie z króla Edypa. Pracując w kamieniołomach zresztą, tak, w tym czasie. To też jest kultura francuska. To jest święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, gdzie on czytał tą książeczkę o nabożeństwie do Matki Bożej właśnie pracując w kamieniołomach. Ona była cała pobrudzona od sody. Więc jest szereg takich źródeł kultury, które pokazują, że w momencie przesilenia to właśnie kultura jest tym, co nas trzyma. Bo w Polsce nas nie trzymają polityczne instytucje. Tutaj pan był łaskaw się odnieść tak ogólnie do kontekstu politycznego, ale nie oszukujmy się. Polityka nie jest tym, co czyni z Polaków jedność. Podobnie ekonomia, która zawsze to nie domagała. Też te pieniądze szybko się dewaluowały. Ale to, co czyniło z Polaków jedność i to, co czyniło z nas Polaków, to właśnie była kultura. I Wojtyła to odkrywał i podczas II wojny światowej, i podczas za czasów komunistycznych, i później wtedy, kiedy przyjeżdża do Polski, on też do tej kultury się odwołuje, do naszej historii. Cały czas i cytuję i Norwida, i Mickiewicza, i Artura Oppmana. Cały czas te wiersze gdzieś tam są obecne w powietrzu, bo no on wie... Jest taki fragment jednego z przemówień podczas tej pierwszej wizyty w Gnieźnie, kiedy on właśnie cytując Mickiewicza, Księgi Narodu tak. i Pielgrzymstwa Polskiego, przypomina właśnie chrześcijańskie korzenie polskiej kultury. Tak. Zresztą to jest skądinąd pewnie w jakimś sensie związane z tym, z pańską książką o Żmiącej, dlatego, że tam widać, że narodziny nowoczesnego narodu polskiego są właściwie nierozerwalnie związane z chrześcijaństwem. Tak. Nie da się tego oddzielić. Bo świadomość narodowa chłopów, których pan opisuje, właściwie budzi się no, w kościele, tak? I raz, że w kościele, ale dwa, że przez Sienkiewicza, przez Mickiewicza, ale właściwie Sienkiewicza. A Sienkiewicz też był jednym z takich źródeł dla Wojtyły, to Wanda Pułtawska, jak on pisał encykliki albo czytał jakieś może ważne rzeczy, to też mu czytała jednocześnie, tak jak zresztą ojciec mu czytał trylogię. Ja bym tu chętnie wtrącił swoje takie partykularne trzy grosze, bo ja się podejrzewam, że my byśmy już dawno nie pamiętali Sienkiewicza, no tak. gdyby nie to, co zrobił Hoffman. Że Hoffman za komuny, zakochany sam jako człowiek kresowy, zakochany w tym Sienkiewiczu, no wprowadził go w taki obieg najpowszechniejszej popkultury, czego mogłoby nie być i moglibyśmy tego Sienkiewicza prawie nie znać, ale on się rozlał powszechnie, bo po potopie, po panu Wołodyjowskim i wreszcie już za wolnej Polski, po ogniem i mieczem, no nie ma właściwie Polaka, który by jakiegoś stosunku do tego Sienkiewicza nie miał. Chociaż ja mam pewne obawy dotyczące przyszłości. Mam wrażenie, że te fantastyczne skądinąd ekranizacje jednego z ulubionych pisarzy, Jana Pawła II, należały jednak do czasów tamtych, już minionych, i pytanie, czy one przemawiają do młodych ludzi, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ale zanim porozmawiamy o tym, co było przełomem tym związanym z przyjazdem papieża i w ogóle z wyborem papieża, to teraz będzie właśnie piosenka, która pewnie z tego przełomu jakoś wynika. Raz, dwa, trzy. Nazywaj rzeczy po imieniu. byś pokochał nad życie, to wiedz, że to prawdziwa jest miłość i taka ma sens. Lecz jeśli kochasz jak umiesz, to dobrze, resztę później zrozumiesz. I tak, i tak, i tak, i tak. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Chciał rozumieć i chciał wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w oka mgnieniu. Raz, dwa, trzy, nazywaj rzeczy po imieniu. My dziś nazywamy rzeczy po imieniu, wspominając pielgrzymkę z roku 79, pielgrzymkę Jana Pawła II, pierwszą do Polski po wyborze na papieża. No i teraz chciałbym, żebyśmy o takiej najważniejszej rzeczy porozmawiali z mojego punktu widzenia, bo oczywiście ta pielgrzymka przyniosła pewne zmiany, bardzo ważne zmiany polityczne, ale bez zmian w kulturze i w systemie wartości to by się nie udało. To znaczy, to zawsze jest najpierw kultura i wartości, a później jest ekonomia i polityka. Nie da się tego jakoś chyba inaczej zrobić. Pan ten moment pamięta dobrze, panie Krzysztofie, bo pan już wtedy był artystą z dużym dorobkiem. Lata 70. są momentem, kiedy trochę komuniści poluzowali i nawet w popkulturze pojawiły się elementy nawiązujące do chrześcijaństwa, prawda? Zespół Breakout zaśpiewał modlitwę, tak? Ale to było wciąż głównym problemem, jak sobie ja to próbuję uporządkować z perspektywy obserwatora, było to, że w obiegu oficjalnym nawiązania do chrześcijańskich fundamentów polskiej kultury właściwie były no jednak wciąż trudno wychwytywalne. Wie pan, to było po prostu, mówiąc dzisiaj językiem młodzieżowym, to było tak sterowane, żeby każdy związek z chrześcijaństwem dla kultury był pewnym rodzajem obciachu, czegoś żenującego, krępującego. Pamiętam panią, która do dziś nie pisze krytyki muzyczne i pisała o tym, że coś się stało z Kilarem, bo zaczął pisać muzykę religijną, czyli się skończył. Skończył się twórczo, no bo jak coś takiego można pisać? Wcześniej pisano podobnie o Pendereckim, bo on właściwie pierwszy wyłamał się z takiej linii, która daleko już odeszła od jakiejś inspiracji muzyką kościelną. Ja to się wtrącę i o Góreckim, bo on przecież miał napisać Beatus Vil, mhm. To był utwór zamówiony przez Karola Wojtyłę na 900-lecie męczeństwa świętego Stanisława, które przypadało na 79 rok. Ale w międzyczasie Karol Wojtyła został Janem Pawłem II i wtedy ten Beatus Vir miał zupełnie inny oddźwięk. To jeszcze powiedzmy, że ta pielgrzymka, ja tego nie powiedziałem, odbywała się pod hasłem Gaudę Mater Polonia, ciesz się, raduj się Matko Polonio, co jest cytatem z hymnu traktującego właśnie świętym Stanisławie Szczepanowskim, którym też ta symfonia traktuje. To na marginesie. No tak, ale też i w teatrze zaczęły się pojawiać inne utwory. Również wyciągnięto Brata Naszego Boga i mocno partyjni reżyserzy Skuszanka i Krasowski wystawili to w Teatrze Ludowym i mogli sobie na to pozwolić. Nawet nie w Ludowym, chyba tylko w Słowackiego. Ale to były takie właśnie nowinki wcześniej niemożliwe albo trudne do wyobrażenia. No, ale już chwilę potem przyszła cała lawina zdarzeń, no bo za chwilę przed stan wojenny, za chwilę przyszła przedtem Solidarność i to wszystko było jakby... Zostało wydobyte na powierzchnię, można powiedzieć. Po prostu wyszło nagle z tego... To, co było ukryte. Tak, tak. To było zakorkowane, nagle ten korek wyskoczył. A wyskoczył też w kinie? Miał pan takie poczucie? Bo ja też mam takie, też się nad tym zastanowić, to taki, powiedziałbym, nurt metafizyczny, który w kinie się pojawiał i właściwie to pan jest tutaj jego chyba najwybitniejszym przedstawicielem, to też jest ten czas. No tak, ale co innego to, co ja mogłem zrobić w Polsce, co innego, co mogłem zrobić za granicą, jednak tam mogłem zrobić więcej i tam zrobiłem Imperatyw, tam zrobiłem Paradygma, czyli Potęgę Zła, czyli filmy... No Andrzej Wajda też Piłata robił w Niemczech. Tak, tak, więc to właśnie to było dla nas możliwe, bo już koprodukcje były dozwolone, mogliśmy w tym brać polskich aktorów, ale to jeszcze było nieadresowane na polski rynek, nam na to tak nie bardzo pozwala. Ale za chwilę przed Krzysztof Kieślowski zrobił pański przyjaciel i zrobił Dekalog. Tak, Dekalog to zamówienie telewizji, która zresztą w momencie, kiedy już skończyły się pieniądze, nalegała, że 8 przykazań wystarczy. Zawsze wspominam ze wzruszeniem. Ale to rzeczywiście stało się wtedy możliwe. Telewizja, widząc, że to jest świecka interpretacja Dekalogu, no poszła na to, a zresztą ja jeżdżąc jako producent tego filmu na zachodzie, żeby uzbierać pieniądze na dokończenie, kiedy na te dwa odcinki zabrakło, najwięcej sprzeciwu słyszałem na zachodzie i to często od katolików, na przykład byłem na Katholikentagu w Niemczech i tam narzekano, że to jest zbyt eksplicite chrześcijańskie, szczególnie pierwszy odcinek o Bogu i że to jest nie na dzisiejsze czasy. To bardzo śmieszne, bo później to miało ogromny sukces, ale ci, którzy zarządzali jakby życiem kulturalnym nawet od strony chrześcijańskiej, byli temu niechętni, tak samo jak we Włoszech też natknąłem się na taki opór stanowczy, że z czymś podobnym nie możemy dzisiaj wyjść do publiczności. To było takie pokłosie już 68 roku i tego cofnięcia się chrześcijan w kulturze, którzy się po prostu poczuli zawstydzeni wszystkimi grzechami ludzkości. Niby słusznie. Tylko dlaczego uczynili siebie jedynymi winnymi tego, co się działo. A czy to nie jest tak, że Polacy jak naprawdę zaczynają tworzyć, to właśnie ta nutka metafizyczna się w nich uruchamia? Ostatnio sobie oglądałem Popiół Diament Wajdy, no i tam jest bardzo dużo religijnych motywów, od początku do końca, albo Ziemia Obiecana, prawda? Ziemia Obiecana, my nawet tego nie słyszymy. Tak, Korczak, nie, który odchodzi nie bardziej jasność, do Korczaka, nie. To prawda, Wajda ucierpiał pod zarzutem, że chrystianizuje Żydów, co w pewnym sensie rozumiem, o co to chodziło. Nie ma tego pojęcia nieba w tradycji żydowskiej. Natomiast na ile to jest metafizyczne? Nasze chrześcijaństwo w kulturze jest dużo bardziej obyczajowe, dużo bardziej związane z obrzędem. Natomiast od Norwida to tak nie za wiele było tych utworów, które by mówiły o takim metafizycznym wymiarze, o eschatologii, o sprawach ostatecznych. Do tego akurat nasza literatura tak nas specjalnie nie wyposażyła, a nasz dramat także właściwie w małym stopniu, poza Bransztetterem, niełatwo jest coś takiego znaleźć. Jest tego dużo za to w poezji. Nawet u autorów, którzy nie są bardzo religijni, dlatego że poezja sama w sobie jest medytacją. I Miłosz, prawda, i Herbert. No to się już w naszych czasach. I nawet Różewicz. Tak, no, który też jasno deklarował swój ateizm. Mimo to tam ten wątek... No, a to tak samo jak z Camusem, którego w końcu czytamy jako duchowego twórcę, mimo że też to deklarował. No ktokolwiek ma jakąś wrażliwość metafizyczną, ten jakby siłą rzeczy już no, musi mieć otwarcie na sferę duchową, a dużo tego w naszej kulturze nie ma. Właśnie u Sienkiewicza tego jest bardzo niewiele. U Mickiewicza chyba dopiero w ostatnich czasach jego pisarstwa to było takie wyraźne, bo no w Dziadach jednak tam się tylko mówi Bogu, że może być carem. To nie jest najwyższego lotu pretensja do Pana Boga. Przyglądając się różnym popkulturowym realizacjom związanym z chrześcijaństwem, to mogę powiedzieć, że ten moment, kiedy to się zaczyna dziać, to są właśnie lata 70. To wtedy po raz pierwszy w eterze radiowym, bo wtedy przecież nie było nic innego właściwie, było tylko Polskie Radio, którym dzisiaj właśnie się znajdujemy, pojawiają się pierwsze piosenki z motywami religijnymi. Pojawia się też coraz więcej literatury, gdzie ten wątek metafizyczny jest obecny. I wydaje mi się, że tutaj się te dwa wektory zbiegają. To znaczy z jednej strony jest wybór papieża, a z drugiej strony to, że polityczne władze ówczesne komunistyczne trochę poluzowały, pozwoliło przygotować grunt też w kulturze na pewien przełom. Miał pan takie poczucie wtedy? No tak, tak. Na pewno dlatego, że to poluzowanie to już był cały okres gierkowski. I ono się tam posuwało trochę naprzód, a już po wizycie papieża to poszło lawinowo. I dlatego były możliwe takie filmy jak Przesłuchanie, których no normalnie w ogóle nigdy by nie dopuszczono do produkcji. Tutaj go tylko nie dopuszczono do dystrybucji. Ale film powstał. Powstał i no, gdyby nie stan wojenny, to może by i trafił do dystrybucji. Dobrze, to teraz jeszcze raz, dwa, trzy. I to będzie utwór W Wielkim Mieście, a potem będziemy się musieli niestety pożegnać, ale jeszcze będziemy rozmawiać. W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie. Nad głowami anioł leci, od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. By osłodzić sobie życie, mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, zjego i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim i przebaczy to co może i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które prace znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. I tramwajem jadą w święta, aż nieba tylko po co tak daleko jechać. Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili czekam tego dnia. W Wielkim Mieście raz, dwa, trzy. Prawie na pożegnanie, ale jeszcze nie na pożegnanie, bo jeszcze na koniec chciałem taką refleksję poprosić panów. Jak dzisiaj o tym pan z dystansu myśli, z dystansu 40 lat, o tej pierwszej ważnej pielgrzymce Jana Pawła II, to co się tak naprawdę najbardziej zmieniło dzięki temu zespołowi różnych wydarzeń, bo najpierw był wybór papieża, potem te długotrwałe negocjacje, potem te, nie wiem, 10 milionów, tego nikt nie policzył. Na pożegnanie papieża to policzono akurat. Było 2 miliony ludzi na lotnisku w Balicach. 2 miliony ludzi. To były chyba, z tego co zbadano, chyba największe zgromadzenia w ogóle w historii Polski tej po 45 roku. Właśnie, ale to, że to była taka liczba, to się przekłada na takie poczucie, że jest nas wielu. I wtedy wróciła nadzieja, bo myśmy właściwie tę nadzieję stracili. Wydawało się, że ten stan Europy jest zacementowany, że ma być tak, jak jest, inaczej być nie może. A tu coś zaczęło świtać, że może będzie inaczej, może to nie jest wykluczone, może jak nas jest tak wielu, to czemuś się zdołamy sprzeciwić. To było irracjonalne. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek to kalkulował, tylko to takie było poczucie, że stoję ramię przy ramieniu z innymi ludźmi, którzy w tej ważnej sprawie myślą podobnie do mnie. Tegośmy wcześniej nie czuli, a czuliśmy się tak zatomizowani, rozbici, rozparcelowani, a nagle poczuliśmy się znowu jakąś taką siłą, i to siłą moralną, a nie tylko fizyczną. No i rok później rodzi się Solidarność. Podejrzewam, że mniej więcej ci sami ludzie do niej wchodzą, którzy byli na tych mszach. Tak, no to są takie badania Solidarności, które pokazują, że Solidarność połączyła ze sobą te różne rozbite grupy, które powstawały w Polsce też, trzeba powiedzieć, od roku 66, bo chyba pierwszym takim masowym, na wielką skalę zgromadzeniem to właśnie były obchody milenium, które miliony osób w Polsce poruszyły. Ale to były zawsze poruszenia i też natury religijnej. I Solidarność wzięła te wszystkie grupy w jeden, można powiedzieć, zbiór. Połączyła te wszystkie źródełka i małe strumyki w jeden strumień, w jedną rzekę właściwie, która zmieniła i dzieje Polski, i też dzieje Europy na pewno, i chyba też dzieje świata. Tak jak patrzę na to, co zrobił Jan Paweł II, to On był w stanie ożywić Polaków. My mówimy często o tych... Tchnąć nadzieję. Tchnąć nadzieję, ale też mówimy o tym, o tym nie wstąpi duch twój. I to nie jest tylko to, że ten duch wstępuje i on wstępuje na chwilę. Jeśli duch wstępuje, no to on coś z nami robi, jeśli naprawdę wstępuje. I Zbigniew Stawrowski, to jeden z takich moich przyjaciół, który mocno się zajmował Solidarnością, mówił mi, że po tej pielgrzymce raptem było coś takiego, no Jan Paweł II odjechał i jest cisza. No nic nie ma tutaj. Prawda? Co teraz będzie? No coś powinno być. Ale wszyscy mieli poczucie, no, że tego czegoś nie ma. I chyba ten Duch Święty, który został wtedy wezwany, to nie tylko działa na placu, tak jak ludzie tam bili 10 minut oklaski po zakończeniu tej homilii z tymi pamiętnymi słowami, ale on też istniał jakoś w tej ciszy. I może ona była nawet najważniejsza, że po tym wielkim entuzjazmie nastąpiła wielka cisza i w tej ciszy właśnie coś tam się takiego działo, że w sierpniu 80 roku jeden zakład, później kilka tysięcy, później kilkanaście tysięcy osób było w stanie solidarnie wystąpić za Suwnicową Anną Walentynowicz, a później z tych 10 tysięcy osób zrobiło się 10 milionów. I bez tej ciszy, która była, taka wielka przemiana Polski nie byłaby możliwa. To chyba będzie dobre zakończenie tej rozmowy. Moimi państwa gośćmi byli Krzysztof Zanussi oraz profesor Michał Łuczewski z Centrum Myśli Jana Pawła II. Ja nazywam się Mariusz Cieśćka, wydawcą tego programu była Magdalena Trzaska. Słyszymy się za tydzień, a teraz słyszycie państwo raz, dwa, trzy. Gwiazdy matowieją i